jebać wszystko to, co jest fałszywe. To, co jest fałszywe. Czasem siebie kocham, czasem nienawidzę. Radio tego nie zagrano, bo to jest zbyt prawdziwe. Chłopcy w środku chcą miłości, biorąc dziewczyny na chwilę. Mam dobre serce, a więc muszę kupić Glock. Za dobre serce czasem nienawidzę kogoś. Tyle zła na świecie, a ja nadal wierzę w Bóg. Jezus w Nazarecie, a my wychowani w blok. Dawaj, pośmij tam jeszcze raz. Jeszcze nie mam miliona, ale zaraz zrobię. Wszystko podwójne, tak jak bracia Mroczek. Wszystko podwójne, tak jak bracia Golec. Wszystko podwójne, tak jak ja pierdolę. Ona jest z nimi, ale chciałaby być z nami. Moje ziomy sprzedawały dragi. Miałem chwilę, że już nie dawałem rady. Miałem chwilę, że myślałem, by się zabić, ale nie. Ale wcale nie. Przez moje demony oraz fobie stałem w miejscu. Teraz jestem w Soho, a stałem pod Sogo. Ciągle jestem sobą, ciągnij pałę leszczu. Rozbite rodziny dzielone na pół. By nic nie czuć, jarałem lufę na dwóch. Jedni idą na pole, drudzy na dwór. Ale wszyscy tak samo nosimy ból. Smoki przylatują zawsze, kiedy płaczę. Boli mnie zawsze, gdy myślę o mym tacie. Boi, pory znów cię boi. Ciekawe, czy będziesz śmiał się, gdy przylecą smoki. Smoki przylatują zawsze, kiedy płaczę. Boli mnie zawsze, gdy myślę o mym tacie. Boi, pory znów cię boi. Ciekawe, czy będziesz śmiał się, gdy przylecą smoki. Już setną noc nie mogę spać. Ciągła wojna w moich snach. Wyszedłem z podziemia, robię hajs jak krasnoludy. Bonusem na osiedlach było nigdy mało budy. Ludzie jak gule, ludzie jak trupy. Nikt nie patrzy w serce, wszyscy patrzą w buty. Moi rycerze gotowi na wojnę. Całe królestwo może spać spokojnie. Wszyscy na koń, wszyscy za broń. Każdy jebany ork niech się zastanowi dobrze. Bracie, szanuj księżniczki, ale pierdol kurtyzany. Bracie, na polu bitwy nie zostawiaj braci samych. Wszyscy krwawimy tak samo. Gonię marzenia, to dla ciebie, mamo. Rozbite rodziny dzielone na pół. By nic nie czuć, jarałem lufę na dwóch. Jedni idą na pole, drudzy na dwór. Ale wszyscy tak samo nosimy ból. Smoki przylatują zawsze, kiedy płaczę. Boli mnie zawsze, gdy myślę o mym tacie. Boi, pory znów cię boi. Ciekawe, czy będziesz śmiał się, gdy przylecą smoki. Smoki przylatują zawsze, kiedy płaczę. Boli mnie zawsze, gdy myślę o mym tacie. Boi, pory znów cię boi. Ciekawe, czy będziesz śmiał się, gdy przylecą smoki. Smoki przylatują zawsze, kiedy płaczę. Boli mnie zawsze, gdy myślę o mym tacie. Boi, pory znów cię boi. Ciekawe, czy będziesz śmiał się, gdy przylecą smoki. Smoki przylatują zawsze, kiedy płaczę. Boli mnie zawsze, gdy myślę o mym tacie. Boi, pory znów cię boi. Ciekawe, czy będziesz śmiał się, gdy przylecą smoki.